Եթերում մայրաքաղաքի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հիմնական թեմաները համառոտ։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականո այս տարվա առաջին նիստում հաստատվել են 2016 թվականի համայնքային բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը եւ 2017 թվականի բյուջեն։ Մայրաքաղաք նորվա գրեթե բոլոր ժամերին մաքուր է լինում, ինչպես է դա հաջողվում։ 2016 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում գրանցված հանցագործությունների թիվը զգալիորեն աճել է նախորդ տարվա համեմատ։ Ինչու՞։ Հունվարի 25-ին տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա առաջին նիստը։ Ավականին հաստատել է քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, որով հանդես է եկել քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարատ Համբարձումյանը։ Ըստ հաշվետվության, քաղաքային համայնքի 2016 թվականի տարեկան բյուջեի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 680 միլիոն 420 հազար դրամ, կամ պլանավորված գումարի 99.1%-ը։ Ընդհանուր մուտքերի 23.6%-ը կազմել են սեփական եկամուտները, որոնց գուցով պլանավորված 409 միլիոն 762 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 396 միլիոն 498 հազար դրամ, կատարողականը կազմում է 96.8%։ Նախորդ տարվա համեմատ սեփական եկամուտները աճել են 23 միլիոն 197 հազար դրամով։ Միևնույն ժամանակ դատական վճիռների համաձայն վճարման ենթակա է 24 միլիոն 517 հազար դրամ։ Շենքերից ու շինություններից գանձվող գույքահարկի գծով մուտքերը կազմել են նախատեսված գումարի 89.2%-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ մուտքերն աճել են 4 միլիոն 494 հազար դրամով։ Շենքերից եւ շինություններից 12 միլիոն 543 հազար դրամի չափով չվճարված գույքահարկի վերաբերյալ գործեր գտնվում են դատարանում։ Հողի հարկի գանձող մուտքերը կազմել են 10 միլիոն 729 հազար դրամ, պլանավորված 10 միլիոն 262 հազար դրամի 104.6%-ը։ Հողի հարկի մասով 1 միլիոն 431 հազար դրամի չափով չվճարված հարկի նյութերը գտնվում են դատարանում։ Փոխադրամիջոցներից պլանավորվածից շատ գույքահարկ է հավաքագրվել՝ 152 միլիոնի դիմաց 160 միլիոն 209 հազար դրամ։ Նախորդ տարվա համեմատ աճել է 32 միլիոն 206 հազար դրամով։ Փոխադրամիջոցներից 9 միլիոն 84 հազար դրամի չափով չվճարված գույքահարկի վերաբերյալ գործեր դատարանում են։ 2016 թվականի տարեկան բյուջեի պլանավորված դատացիա և սուբվենցիա գումարները կազմել են 1 միլիարդ 285 միլիոն 697 հազար դրամ, որից հատկացվել է 1 միլիարդ 283 միլիոն 922 հազար դրամ, կատարողականը կազմում է 99.9%։ Նախորդ տարվա համեմատ հատկացված գումարը նվազել է 109 միլիոն 690 հազար դրամի չափով։ Հողերի վարձակալությունից եկամուտների կատարողականը կազմել է 84.2%, գույքի վարձակալությունից կատարողականը 117.8%։ Քաղաքային համայնքի 2016 թվականի տարեկան բյուջեի ծախսերը ֆինանսավորվել են 98.7%-ով։ Ապրիլյան հայտնի իրադարձությունները չէին կարող բացասական հետևանքներ չունենալ հարկերի հավաքման վրա։ Բյուջեի կատարման կիսամյակային ցուցանիշները այդ մասին էին վկայում։ Հետևողական աշխատանքի շնորհիվ պատկերը տարեվերջին դրականորեն փոխվեց։ Սուրեն Գրիգորյան, քաղաքապետ։ Հաշվառելով նախ եւ աջինք պահված անցած տարվա համեմատ մի շարք եկամտածածներով կատարել ու գերակատարվել են եկամուտները, որոշ մասերով մենք հաշվառելով այս հանգամանքները, դժդուգանքները համալափակել ենք, որպեսզի մարդկանց արելոտ անգամ մենք ներողություն չտանք շատ հետևակի ստուգումների ընթացքում ու փորձել իրենք չտուժեք բնակչությանը, շարք խախտումների համար, ժողովրդների համար, եւ արդյունքում ունենք այս նկարագիրը եւ դատարանում կտրվող գումարների չափը, եթե մենք կարողանանք հավաքագրել հարկադիր դատարան միջոցով, ստացվում է մի շարք հիմնականում եկամտատեսակների մասով մենք կատարում եւ գերակատարում ենք սեփական եկամուտները, որը շատ կարեւոր է մեր ծրագրի իրականացնելու համար եւ մենք պատրաստ ենք աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով իրավիճակը անցած տարվա ընթացքում արդյունքները կարելի է համարել նույնիսկ լավ։ Այդ դեպքում, եթե փոխադրամիջոցների մասով, չնայած մենք խնդիրներ ունեինք զորավարությամբ մայրաքաղաքում 10,000 250 մեքենա, որոնք ենթակայ են գույքահարկի վճարման, մոտ 3,000 մեքենա դեռ ազ չեն ներկայացել քաղաքապետարանին եւ զորավարական տեղեկանք չեն ստացել։ Դա ենթադրում է, որ նրանք դեռ զնուն չեն անցել եւ բնականաբար փոխադրամիջոցի գույքահարկը չեն մոծել։ Նույնիսկ այս պարագայում մենք փոխադրամիջոցների մասով հաշվի առնելով անցած տարվա չվճարված գումարները հաշվարկված պլանը դատարանում գերակատարվել։ Ավականին հաստատել է քաղաքային համայնքի 2017 թվականի բյուջեն։ Մարաթ Համբարձումյանի հաղորդմամբ կանխատեսվել է եկամուտների գծով 1 միլիարդ 790 միլիոն 448 հազար դրամ, ծախսերի գծով 1 միլիարդ 797 միլիոն 17 հազար դրամ, պակասուրտը կազմում է 6 միլիոն 569 հազար դրամ։ 2017 թվականի բյուջեով նախատեսված եկամուտների ընդհանուր գումարը 7.8%-ով ավել է 2016 թվականի բյուջեի նախատեսված եկամուտներից։ 2017 թվականի բյուջեի ծախսային մասը ավել է 7.7%-ով։ 2017 թվականին մայրաքաղաքի զարգացումն ապահովելու նպատակով առաջնահերթություններ են համարվելու ջրամատակարարման, ջրահեռացման, աղբահանության, սանմաքրման, բարեկարգման եւ կանաչապատման ծրագրերը, բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգումը, խաղահրապարակների շինարարությունը, ինչպես նաեւ հենապատերի եւ աստիճանների վերանորոգումն ու կառուցումը, ենթակառուցվածքների բարելավումը եւ զարգացումը, քաղաքի տարածքի համաչափ զարգացման ապահովումը, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի եւ տանիքների վերանորոգումը, ինչպես նաեւ բնակարանային կոմունալ պայմանների բարելավումը, սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանների վերանորոգումը։ Ավականու որոշմամբ քաղաքային համայնքի ավականու անդամի 2017 թվականի պարտականությունների կատարման դիմաց սահմանվել է դրամական փոխհատուցում ամսական 10,000 դրամի չափով։ Նիստի որոշումներով համայնքային սեփականություն հանդիսացող երկու բնակարաններ նվիրատվության կարգով օտարվել են։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Մեկ հարց առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանին։ Ձմռանը բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներին առատ տեղումների ժամանակ ձյուն է կուտակվում եւ հալոցքի դեպքում մեծ արագությամբ ցածթափվում անցորդների գլխին, սպառնում է մարդկանց անվտանգությանը, երբեմն վնասներ է հասցնում նաեւ տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Քաղաքապետի հաշվետվության ժամանակ 2015 թվականի քաղաքապետարանի գործնեության մասին հաշվետվության ժամանակ այս մտահոգությունը հայտնվեց։ Ինչ է արվել։ Նախկինում կառուցված այդ տանիքները, նախկինում կառուցված բազմաբնակարան շենքերի տանիքները չէին նախատեսված ընդհանրապես առաջյան համար կուտակումները, որ առաջանում է։ Մենք դիմել ենք քաղաքաշինության նախարարության, քանի որ այդ ծրագիրը իրականացնում է քաղաքաշինության նախարարությունը, արդեն երրորդ տարին է, ինչ տանիքները արդեն կառուցում են, այնպես որ ձյունը չկուտակվի տանիքների վրա։ Կեղապատիկ նշաններ կան, ոնց որում փորձել ենք գործող տանիքների վրա դրանք տեղադրել, բայց անհնար է։ Ուղղակի քաղաքականությունը այնն է, որ նոր փոխարինող տանիքների վրա նման տիպի արգելափակիչները նախատեսվում են։ Ինչ վերաբերում է արդեն հին տանիքների մասին, այո, այդ խնդիրը կա իրոք։ Դեռ ելքը չի գտնվել։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Ստեփանակերտ նորվա գրեթե բոլոր ժամերին մաքուր է լինում։ Ինչպես է դա հաջողվում, ամենից լավ գիտի Սանմաքրում համայնքային գազմագերության տնօրեն Ալյոշա Սիրանյանը։ Պարոն Սիրանյան, կենտրոնական փողոցների մաքրությանը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում, քան ծայրամասային փողոցների, սակայն 1-1 առավոտյան ժամերին դրանք էլ մաքուր չեն լինում, կամ եթե մաքրվում են, ապա ուշացումով եւ բարձրացող փոշուց անցորդներին էլ բաժին է հասնում։ Դա մենակ մեր հավաքարարների մեղքը չէ, լուսատուները շատ ժամանակ չի աշխատում, մութարում, ստիպված հավաքարարը պիտի արդեն ուշացումով մաքրի։ Վեճ կար Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության հետ, որը հրաժարվում էր ձեր գազմագերպության հետ պայմանագիր կապել եւ վճարել աղբանության դիմաց։ Լուծվեց։ Վեճ կար դրանց իրավաբանի հետ աշխատելով, այդ հարցը փարկաստու լուծված է հիմա արդեն պայմանագիր կա, բայց վերաբեր իրանք մտում են։ Իսկ կան ֆիզիկական անձինք կամ իրավաբանական անձինք, որոնք դարձյալ հրաժարվում են պայմանագիր կապել գազմագերպության հետ, դա նույնպես ազդում է հավաքագրման մակարդակի վրա։ Ցավոք սրտի կան եւ մեր բնակիչների մոտ եւ հիմնար ձեռնարկությունների մոտ, որոնք հրաժարվում են պայմանագիր կնքելուց, բայց օգտվում են մեր ծառայությունից։ Համապատասխան օրենք չնելու պատճառով մենք չենք կարող տվյալ մարդկանց կամ հիմնար ձեռնարկություններին դա դիտանք պայմանագիր չնելու պատճառով։ Ինչքան գիտեմ քաղաքապետարան լուրջ է հարցով զբաղվում, այդ հարցը ոչ թե մենակ մեր հիմնարկության, ԲՇՏ-ի մոտերա ջերմային տնտեսության մեջ էլ այդ հարցը կա։ Դարձյալ քաղաքի սանիտարական մաքրության անդրադառնանք, Ստեփանակերտի հյուրերը հիանում են, իսկապես հիանում են մեր քաղաքի մաքրությամբ, եւ առաջինը նշում են հենց քաղաքի մաքրությունը, առաջ նշում են նաեւ կանաչ լինելը, կանաչապատ լինելը, հիմա առաջվա կանաչը չկա։ Իսկ թե ինչպես է հաջողվում քաղաքը մաքուր պահել, ամենից լավ գիտեք դուք։ Իրոք մաքուր է մեր քաղաքը, նաև ծայրամասերը։ Այս հարցի պատասխանը ամենից լավ գիտեք դարձյալ դուք։ Հյուրերը ծայրամասերում չեն լինում։ Այն տեղամասերը, որտեղ ասֆալտապատ չի, մեր հավաքարը տեղ չի կարողանում մաքրել։ Դրա համար կան մարդիկ, այդ մարդիկ կան եւ կենտրոնական մասերում, օրվա երկրորդ կեսին շրջում են ամբողջ քաղաքը եւ հավաքում իր քաղաքը չհարգող մարդու կողմից նետված ծխախոտի տուփը, ծխախոտի մնացուկը, կոնֆետի թուղթը, կենցաղային այլ թափոններ ստիպված են լինում շրջել մայթերից, կանաչ գոտիներից մաքրել դրանք։ Եթե սպասենք, որ ամեն օր առավոտյան ժամերին են մաքրվելու, ապա հնարավոր է արդեն կեսօրից հետո քաղաքի այդ փողոցների մաքուր չլինելը ակնհայտ դառնա, եթե այդ մարդիկ չաշխատեն։ Ստիպված եք լինում լրացուցիչ։ Իհարկե, դա ամենալավ տեսակետը չէ, բայց ստիպված ենք դրաներ գնանք, որպեսզի քաղաքը մաքուր պահելու։ Իսկ ինչ է կարծում, Ստեփանակերտցիները գնալով ավելի լավ են վերաբերվում քաղաքին։ Այո, մեծ տարբերություն կա աղբահարթակներում։ Շատ բնակիչներ, օրինակ, առաջ միասին ཐապում էին մեծ աղբյուրի մեջ, հիմա արդեն կան բնակիչներ, ովքեր առանձին տոպարակներում հացը առանձին են տեղադրում, չեն գցում հիմնական բակերը։ Ցավոք սրտի կան մարդիկ, որ գիշերային ժամերին մտնում են այդ աղբյուրների մեծ հաց հավաքում, չնայած ամոթամերազգին, բայց կան։ Եվ փռում։ Եվ փռում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոհա ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչությունում օրերս ամփոփել են 2016 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Լոհա ոստիկանության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն 2016 թվականի ընթացքում Ստեփանակերտ քաղաքում բոլոր ծառայությունների գծով գրանցվել է հանցագործության 212 դեպք, նախորդ տարվա 131-ի դիմաց, աճը կազմել է 81 դեպք կամ 61.8%, որի տեսակարար Արկաշիրը Հանրապետությունում բոլոր գծերով գրանցված հանցագործությունների թվում կազմում է 30.1%, 2015 թվականի ընթացքում 28.2%։ Հանցագործությունների աճը հիմնականում պայմանավորված է 2016 թվականի հունվարի 1-ից ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով մերժված նյութերով և կարճված քրեական գործերով հանցագործությունների հաշվառման հանգամանքով, ինչպես նաև լատենտային բնույթ կրող հանցագործությունների, հատկապես թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման բարձր տեմպերով. Հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության դեմ ուղված հանցագործությունների մասնաբաժնում արձանագրվել է 69 հանցագործության դեպք, նախորդ տարվա 39-ի դիմաց։ Հաշվետու ժամանակահատվածում աճել է ինչպես հանցագործություն կատարած անչափահասների թիվը 4-ից 18, այնպես էլ նրանց կողմից կատարված հանցագործությունների քանակը 4-ից 14։ Իսկ ահա ընդհանուր հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 11.9%-ով, կազմելով 99%։ Քրեական հետախուզության գծով գրանցված հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը 11.2%-ով, կազմելով 98.3%։ Հանցագործությունների բացահայտման 99% ցուցանիշը նախադեպը չունի ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության գործունեության պատմության մեջ։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի հունվարի 27-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։